kłóciło do Napo jeszcze bardziej, bo utrudniała mu schadzki z Rumi. Zmuszała do zdwojenia ostrożności. Postanowił rozprawić się z nią dziś stanowczo. Feel. fra gudenes kamp. Arven vi kaller vår heim. Den friske vinda lukkar med frihet og tankar så klar. Też długa przerwa, ale już powracamy do krępującej nieco sytuacji i nocnego gościa w domu naszego bohatera. Janek próbował odwieść kobietę na wszelkie sposoby, aż w końcu mówi i Tongwarowi nie przestoi brać w łoże kobiety. Sam muszę pozostać do końca dni swoich. Twarz Napos pochmurniała, w oczach jej zagrały zielone światła. Cofnęła się ku wyjściu i wybuchnęła głośnym, szyderczym śmiechem. Ha, ha, wstrzemięźliwy Czandaura, ha, ha, ha, czysty kobiety nieznający Itonguar. Niepokalany kochanek duchów, ha, ha, ha, podniosła groźnie pięść. Pożałujesz tego, biały człowieku, bo i w moich żyłach płynie krew królewska i ja godna jestem być twoją nałożnicą. Rzuciła mu ostatnie, zaprawione jadem spojrzenie i zniknęła za drzwiami. Gniewosz wypalił jeszcze jedną fajkę i zmęczony legł ciężko na posłaniu. Niebawem oddech jego spokojny włączył się w szmery ciszy tej spóźnionej pory. Trzy gwiazdeczki, patrzy na zegar, 50 minut, musimy podgonić. W parę godzin później, poprzez mroki nocne, skradało się ku sadybie króla 30 uzbrojonych wojowników z Arawaki i Wangaruą na czele. Wzgardzona Napu tejże nocy rozpuściła po osadzie wieść o świętokradczych stosunkach króla z Rumi i o stanie brzemiennym upadłej kapłanki. Śledziła ich już od dawna i nieraz widziała, jak Czandaura o późnej porze wchodził do świątyni Pele. Onegdaj ukryta w krzewach żywłoci słoniorośli nad rzeką, ujrzała kapłankę podczas kąpieli. Łono jej było wzdęte cudzołożnym płodem i zdradzało występek. Mimo późnej godziny słowa Napo rozsypały się po osiedlu jak paciorki żałobnego naszyjnika i znalazły posłuch u niezadowolonych. Około 11 w nocy w chacie Wangarui zebrało się kilkunastu ludzi i złożyło radę. Trwała krótko, bo czas nagrywał. Głową spisku został szaman Wangarua, ramieniem wykonawczym Arawaki. Te jeszcze nocy przed brzaskiem Chandaura musiał zginąć. Wstające rano miało postawić i Tonganów wobec faktu dokonanego. Na następcę króla upatrzono Ngahuego, do którego pchnięto natychmiast gońca z wieścią o zaszłych wypadkach. Jemu też pozostawiono rozprawienie się z Atahualpą. Najważniejszą rzeczą było usunięcie Chandaury. Wangarua nie wątpił, że na wiadomość o jego śmierci wojsko przejdzie na ich stronę i opuści osamotnionego już drugiego białego człowieka. Zagrzani ognistą wodą i naponiem algarobu, spiskowcy podsuwali się jak gromada wilków do zagrody króla. Sprzyjała im noc, czarna niczym tir żałoby i wicher jesienny głuszący kroki. Pod samym już toldem Chandaury, przed ogrodzeniem z krzewów kaktusowych i opuncji, przystanęli na krótką naradę. Wangarua z 15 ludźmi miał otoczyć dom, zaś Arawaki zresztą wtargnąć do wnętrza. Ostrożnie otworzyli furtę i wsunęli się żurawiem na tok podwórca. Było cicho. Uśpione głucho, głęboko dom króla rysował się niewyraźnym konturem w ciemnościach nocy. Napastnicy już mieli się podzielić na dwie partie, gdy drzwi tolda królewskiego zaczęły świecić zielonkawym, fosforyzującym światłem. Blask szedł jakby z wnętrza domu, z sieni. Przenikał dębowe deski bramy i wyświecał ją z mroku. Nieznacznie światło skupiło się, wysiękło z drzwi na zewnątrz i ześrodkowało się nad progiem w kształt ludzki. Widmo uniosło się lekko nad ziemią i zaczęło płynąć w powietrzu ku sprzysiężonym. Jego mocne, surowe spojrzenie spoczywało oparcie na Wangarui. Po tych oczach poznali je wszyscy. W dzikim popłochu rzucili się do ucieczki. Z dreszczem grozy zetknęli się twarzą w twarz z tabu władcy. No i tu są gwiazdeczki. Podejmujemy opowieść w stosownym miejscu po gwiazdeczkach. Czandaura po odejściu Napo zapadł w sen wprawdzie głęboki, lecz ciężki i męczący. Śniły mu się jakieś maszkary, larwy krwiopijcze, gniotła piersi i zapierała oddech zmora. Przewracał się z boku na bok, miotał się w łożu jak ryba we wnyku, lecz nie mógł się przebudzić. Około północy, zlany rzęsistym potem, uczuł, jak coś w nim rozdwaja się, rozłącza, rozszczepia. Wreszcie z uczuciem ulgi wyzwolił się. Na łożu przed sobą spostrzegł swoje własne, zmaltretowane okropnie przez nocnicę, biedne ludzkie ciało. Pożegnał je na chwilę uśmiechem litości, uchylił drzwi i, ulegając ciemnemu, nieodpartemu nakazowi, wyszedł przed dom. No i to go ocaliło. W parę minut potem obudził się straszliwie wyczerpany i zaczął nasłuchiwać. Ktoś cicho uderzał palcami w szybę. Wyskoczył z łóżka i, ściskając w ręku kordelas, otworzył okno. Kto tam? To my, Romi i Wajmuti, gonią nas. Po chwili Czandaura tulił kochankę do piersi. Chwilowe ocalenie jej zawdzięczał tylko Wajmuti, która wyprowadziła kapłankę ze świątyni podziemnym, jej tylko znanym przejściem, zanim gromada dyszących zemstą i tonganów zdołała wyważyć podwoje chramu i wedrzeć się do wnętrza. Lecz przytułek króla nie był pewny na dłuższą metę. Wiedział o tym Czandaura i bezwłocznie postanowił porozumieć się z Atahualpą. Należało działać szybko i stanowczo. Zamknął obie kobiety w drugiej, mniejszej izbie od strony ogrodu, zaryglował wszystkie drzwi i pod osłoną przesilającej się nocy wśliznął się do zagrody przyjaciela. Zastał Petersena przy szklance grobu jego własnego wyrobu. Kapitan miał też noc fatalną. Dręczyła go spotęgowana od śmierci Tobi nostalgia i nie dawała mu zasnąć. Topił smutek w kieliszku. Gniewosz w kilku słowach przedstawił powagę sytuacji. Peterson zaklął cicha. Źle jest do 100 furgonów diabłów. O, bardzo źle. Ta młoda czarownica umiała wziąć się do rzeczy i zrewoltowała nam ludzi w ciągu kilku godzin. Jeśli nie zawahali się nawet napaść na świątynię, muszą być okropnie podnieceni i rozzuchwaleni. Zaraz wysądujemy rzecz do dna. Gwiznął przeciągle. Mata Trzcinowa przy wejściu podniosła się i wszedł k Singu. Dzień dobry, przyjacielu. Każ odtrąbić poranną pobudkę. Za kwadrans wyruszamy. Wezwij do boju królewskiego Chantopiru i strzeż się do boku. Na twarzy miedzianego wodza odmalowało się silne zakłopotanie. Pochylił parę razy głowę na znak, że zrozumiał, lecz nie ruszył się od progu. Chandabra położył mu rękę na ramieniu. Wydajesz się zmieszany, Ksingu. Powiedz, co leży ci na sercu. Wojownik załamał ręce, aż trzasnęły kości w stawach i wykrztusił zdławionym głosem. Przed chwilą Ksingu odchodził z latarnią koszary. Źle się dzieje wśród żołnierzy. Połowa gdzieś zbiegła, ci co zostali zbijają się w gromady i radzą. Bunt w obozie. Musisz, królu, sam zadać kłam wieściom, które ktoś rozpuszcza między ludźmi. Ksingu ma słuszność. Zaaprobował radę wodza Petersen. John, trzeba im pokazać się i przemówić. Może uda nam się jeszcze zatamować ruch w zarodku. Wyszli z tolda i z płonącymi pochodniami wbiegli w sam środek koszar. Chandaura spokojny i opanowany wstąpił na wzniesienie pośrodku obozu. Głos jego doniosły, hartowany jak spisz, zaczął znów naginać duszę żołnierzy w kręgi posuchu. Wojownicy plemienia Itongo, wodzowie i żołnierze, nie wstyd wam za lada pod szeptem głupiej, mściwej kobiety zapomnieć o obowiązkach względem waszego króla i wzniecać zarzewie rokoszu? Towarzysze broni i wspólnych bojów, które chwałą okryły imię Itonganów Jasnych i uczyniły z was panów całej wyspy, przyzywam was do swego boku w godzinę buntu i zdrady. Niechaj uszy wasze nie dają przystępu do siebie kłamliwym i oszczerczym pogłoskom. Pomnijcie na nasze wspólne trudy i zwycięskie marsze, żołnierze. Przeciągły okrzyk entuzjazmu był mu odpowiedzią. Chandaura król i jego wódz Atahualpa niech żyją. A sytuacja na chwilę była opanowana. Braccio silente tra intrecci di brina sovviene memoria del tuo nome d'antiche leggende nella neve danzi con le ultime foglie d'autunno sei nel vento in un mondo sospeso nel tempo. accompagni. In notti innevate, malinconico canto, signora Deo legime. Qual destino avrai se il freddo mai più tornerà? Bianca dama, custode dei segreti d'inverno. Właśnie dookoła Tolda zawrzała gorączkowa praca. Żołnierze kopali rowy i sypali szańce. W paru godzinach dom Czandaury przeistoczył się w twierdzę. Z trzech stron dźwignęły się z poziomu wysokie na 3 metry wały zjeżone palisadą. Strony tylnej od ogrodu broniły potężne bloki i złomy bazaltu stanowiące tu daleko w głąb zapuszczoną awangardę skało nadbrzeża. Koło południa przynieśli strażnicy wiadomość, że z głębi osady nadciąga silny oddział zbrojnych. Gdy zbliżyli się na odległość rzutu włócznią, dali znak, że chcą wysłać parlamentariuszy. Czandaura polecił odpowiedzieć przychylnie. Jako że weszło na Majdan przed Toldem buńczucznie 10 wojowników. Przewodzili Amakra i Arawaki. Skłonili się hardo, a czarownik przemówił skrzeczącym starą srokę przypominającym głosem. W imieniu Rady Starszych żądam od ciebie, Czandauro, wydania przetecznej kapłanki Rumi, którą ukrywa się pod twoim dachem. Jeżeli uczynisz zadość naszym żądaniom, będziesz władał i tonganami do końca dni twoich w pokoju i ciszy. Król uśmiechnął się wyzywająco. Ha, a co będzie, jeżeli tych zuchwałych życzeń waszych nie zaspokoję? Będzie krew rozlatnia brana, będzie rozlew krwi bratniej niepotrzebny, Chandauro. Gahue stanie po naszej stronie, gdy pozna przyczynę zatargu z królem. A nas już jest teraz parę tysięcy, a was garść drobna. Wydaj nam bezbożną Rumi. Chandaura przybliżył się ku czarownikowi i zmieniony na twarzy od gniewu i pogardy rzucił mu w twarz. Wam wydać Rumi? Wam, głupcom i okrutnikom, powierzyć kwiat krwi królewskiej? Nigdy! Plunąłbym sobie samemu w twarz, gdybym to uczynił. Raczej zginąć. A Makrat cofnął się mimowoli o parę kroków przed furią króla. Czy to ostatnie twoje słowo dla nas, Chandauro? Usłyszałeś je. Wśród grobowej ciszy delegacja opuściła podwórzec. Kości były rzucone. Koło czwartej po południu wysłany na zwiady Chantopiru przyniósł wiadomość, że Rokoszanom przybyły nowe posiłki. Zaginiono lat Mahana, wypłynął znów na powierzchnię i wyszedł z komyszy górskich, prowadząc ze sobą oddział złożony z 300 ludzi. Zła wiadomość rozniosła się po obozie królewskim z chyżością zarazy i zmroziła serca. Duch załogi zaczął słabnąć i chwiać się. Wieczorem, o zmierzchu dnia tego, w środkowej izbie Tolda siedziało przy stole czworo ludzi. Gniewosz, Peterson, Rumi i Wajmuti. Przygnębiający nastrój unosił się w atmosferze wnętrza i dławił jak zmora. Milczeli. Każdy z nich jakby bało się, by pierwsze wypowiedziane słowo nie stało się krystalizacją ponurej prawdy. Aż kapitan zdecydował się na wyłom. No cóż, John, czasy nareszcie dojrzały, co? Nie ma chyba nad czym dłużej deliberować. Sytuacja jasna. Gdybym mógł liczyć na Ngahuego, bronił resztką sił swej pozycji gniewosz. Gdybym mógł. Lecz nie możesz. Wiesz o tym doskonale, że nie możesz. To zacufaniec, fanatyk pierwszej wody. Markiza od 3 dni gotowa do odlotu, a zatem dziś w nocy, co? Gniewosz zapytał spojrzeniem Rumi. Wyciągnęła ku niemu rękę, pochwycił ją i przycisnął do ust. All right, John, rzekł z uznaniem kapitan. Zaczynasz znów być Europejczykiem. Rumi objęła tkliwym spojrzeniem piastunkę. A ty, Wajmuti, pójdziesz z nami? Strażniczka ognia wieczystego potrząsnęła smutną głową. Nie, księżniczko, moje miejsce przy opuszczonym ołtarzu bogini. On silniejszy od Pele i jej gniewu. Nie, Rumi, pozostanę na ziemi ojców moich. Jedź z nim, dziecko najmilsze, jeżeli wierzysz w moc jego tak silnie. I bądźcie szczęśliwi. I znów gwiazdeczki. Let never a man a wooing when that lack of thing is free. A store of gold, an open heart and full of charity. And this was seen of King Henry, though he likewise alone. For he's taken into a haunted hall, 7 miles from the town. He's chased the deer now him before and the doe down by the den. Till the fattest buck in all the flock King Henry is slain. His huntsmen followed into the hall to make them burly cheer. When loud the wind was heard to sound and an earthquake rocked the floor. And darkness covered all the hall where they sat at their meat.

was calm and the sun shone through the hall. The fairest lady that ever was seen lay between him and the wall. I've met with many a gentle knight that gave me such a thrill, but never before with a courteous knight that gave me all my will. Ile? 17 minut jeszcze mamy, a zatem do dzieła. Gniewacz skreślił słów parę do Izany i Xingu. Dziękował im gorąco za dowody przyjaźni. Pożegnał obu serdecznie i wezwał do przejścia na stronę zbuntowanych. Ucieczkę swą przedstawił jako konieczność, jako jedyny środek przeciw rozlewowi krwi. List ten oddał Wajmuti i miała go wręczyć obu wodzom 3 godziny po opuszczeniu przez nich Tolda. Tak na rozmaitych czynnościach upłynął szybko czas i zbliżała się godzina ucieczki. By nie budzić podejrzeń, Gniewosz do ostatniej niemal chwili krążył wśród biwakujących przy ogniskach wojowników, obchodził straże, badał oszańcowania. O 10:00 zapuścił zasłonę u okna domu i oświetlił rzęsiście wnętrze. Nastąpiła krótka, wzruszająca scena pożegnania między Rumi a Wajmuti, po czym Gniewosz, Petersen i Rumi wymknęli się z Tolda tylnymi drzwiami do ogrodu. Ukryci przed oczami żołnierzy gęstą aleją akacji, doszli do jej wylotu stóp bazaltowej skały zamykającej zwartym murem ten bok ogrodu. Gniewosz rozgarnął rękoma zarośla opuncji w połowie rozpiętości ściany i oświetlił latarką wąski otwór wydrążony w skale. Tędy przejdziemy na ścieżkę. Musimy pełznąć na brzuchu. Will, ty będziesz stanowił na razie straż tylną. All right. Zanurzyli się we wnętrzościach skały. W 10 minut później Gniewosz zgasił latarkę i prostując się z westchnieniem ulgi oświadczył: jesteśmy na ścieżce. Teraz ty, Will, prowadź do tej swojej markizy. Jak daleko stąd jeszcze do Zatoki Szarych Zwisów? No, 0,5 mili morskiej, nie więcej. No, to niedaleko. Przepuścił mimo kapitana i ujął mocno pod rękę Rumi. Ruszyli. Peterson przodem jako przewodnik, Gniewosz z Rumi o kilka kroków za nim. Noc była ciepła, księżycowa i jasno było jak w dzień. Ścieżka wąska, słabo udeptana, wiła się niepewnymi skrętami między linią pandanowej puszczy a blokami nadbrzeżnych skał. Szum morza, wydzierającego się co chwila w zazębienia lądu, towarzyszył im bez przerwy. Szli szybko, myślami wyprzedzając drogę. Gniewosz układał plany na przyszłość i usiłował rozwiązać problem utrzymania się Birumi po powrocie do Europy. Peterson przemyśliwał tymczasem nad planem ruty morskiej, która miała ich zaprowadzić do najbliższego portu Ameryki Południowej, Valparaiso lub Punta Arenas. Kapitan był w wyśmienitym humorze i po cichu błogosławił tej piekielnej czarownicy Nepo, której zawdzięczał ten szczęśliwy zwrot w sytuacji. Tymczasem Rumi, wsparta na ramieniu Gniewosza, szła rozmarzona jak w transie. Nawał cisnących się wrażeń chwili i perspektywa dni przyszłych odurzały ją jak narkotyk i wytrącały z równowagi. Co chwila spoglądała na ukochanego, z którego twarzy czerpała otuchę i moc wytrwania. Huloch! Zabrzmiał na którymś odcinku drogi głos Petersona. Najdalej za 10 minut jesteśmy na pokładzie Markizy. Kochany Will, jesteś teraz panem naszego życia i śmierci, odkrzyknął mu Gniewosz. Czuję szeroki oddech morza. Były to ostatnie słowa, które ze sobą jeszcze zamienili. Ledwie zamarło ich echo, pośród gęstwy boru piekielny huk wstrząsnął ciszą nocy. Ziemia zafalowała i ponad czarną ścianę puszczy trysnęła ku niebu siklawa ognia. A myślę, że moglibyśmy pograć, ale boję się, że wówczas bym musiał w krótkich słowach opowiedzieć, co dalej, a dalibóg nie wiem, bo czytam to razem z Państwem. W związku z tym proszę się uzbroić w cierpliwość, bo jeszcze przez chwilę zagłębimy się w opowieści. Potworny grzmot i wstrząs wywrócił wszystko na ręby. Olbrzymi blok skalny wyrzucony siłą tytana z posady wybrzeża zatarasował im drogę i odciął ich od kapitana. Gniewosz i Rumi, zwaleni z nóg, stoczyli się po jakiejś świeżo powstałej pochylni na dno leśnego parowu. Odwagi, Rumi, usiłował przekrzyczeć straszliwą kanonadę Jan. Odwagi, do zatoki już niedaleko, wdrapiemy się na skałę i połączymy się z kapitanem. Poczuł w ustach niby ciepły piasek, wypluł z obrzydzeniem. Popiół. Posępna, purpurowa łuna rozlała się po niebie i wtargnęła do wnętrza puszczy. W blaskach jej ujrzeli powywracane dziko odwieczne pandany, złomy skał i głazów naniesionych z góry. Zaczęli bezwiednie wdzierać się na bok, co zamknął im drogę, blok, co zamknął im drogę. Drżał pod nimi jak żywy organizm. Lada chwila mogli znaleźć się pod nim zmiażdżeni. Lada chwila mogła ich spłukać z jego powierzchni fala wzburzonego dookoła o wyspy oceanu. Wyczerpani i przemoczeni obsunęli się w małą rozpadlinę w pośrodku platformy szczytowej głazu. Stąd roztaczał się przed nimi obraz jedyny w swej groźnej krasie. Blok, na którym siedzieli, był zewsząd oblany kotłującą się wściekle wodą roztoczy. Ścieżka, wydroże wśród skał nadbrzeżnych i skraw puszczy znikły bez śladu. Ocean wdarł się w głąb wyspy gigantycznym zasięgiem i utworzył olbrzymią przepaścistą zatokę. W tej zatoce zapewne znalazł śmierć Peterson. Na jej dnie spoczęła na wieki Markiza. Byli odcięci od calizny wyspy, na chwilę parę ocaleni kaprysem losu, który jak gdyby chciał, by widzieli wszystko aż do końca. Przytuleni do siebie, wpatrywali się na pół przytomni w straszliwą, oświetloną gejzerami ognia panoramę. Wał górski, przypominający wyspy od wschodu do zachodu, kołysał się i drgał z całej swej rozciągłości. W paszczy krateru, w jego środku ziejącego dymem, popiołem i ogniem, wylewały się bez przerwy potoki lawy i z zawrotną chyżością spływały po zboczach Świętej Góry. Potworna, szeroka na parę mil rzeka gęstego, dymiącego wrzątku zalała już środek wyspy i staczała się tężejącą w biegu kaskadą ku morzu. Szczezły lasy i bory, pozapadały się bez śladu wsi i osady, znikły pola i drogi. Szaro-różowy tu i tam ogniotryskami dziergany płaszcz z roztopionej masy pokrył wszystko jednolitą pościelą. Gniewosz urzeczony pięknem grozy nie mógł oderwać oczu od obrazu, gdy usta jego wykrzywione okrutnym uśmiechem powtarzały bezdźwięczne słowa: śmierć, idzie śmierć. Przyszedł moment, gdy przed oczyma duszy rozwinęła się druga, nie mniej wyrazista panorama. Błyskawiczny skrót całego życia ujęty w formie zwięzłej, boleśnie plastycznej rewii. W konturach ostrych, mocno zarysowanych, przesunęła się wizja samotnego domu na rozstajach dróg, kuźnia, postać ojca, oschła sylwetka doktora Będzińskiego, słodkie profile Krystyny, Ludwiki. Zapatrzone w przeszłość spojrzenie przemierzyło lotem myśli przebytą przestrzeń i zatrzymało się znów na tej, której biedne serce trzepotało się jak ptak śmiertelnie raniony na jego piersi. Po raz ostatni spotkały się ich oczy. jego zamyślone i pogodzone ze śmiercią jej, zwątpiałe i brzemienne pytaniem. Więc przecież oni silniejsi od ciebie, ukochany? Zrozumiał spojrzenie i odpowiedział: nie, Rumi, to my jesteśmy silniejsi. My wychodzimy zwycięsko. Oboje rzuciliśmy wyzwanie losowi i oboje przez śmierć wyzwalamy się z jego nienawistnych pęt. Miłość nasza jest mocniejsza niż zgon. Mocniejsza niż złe siły, które władają tą wyspą. Umieramy razem i razem przejdziemy w dziedziny zaświatów. Nic nas już nie rozdzieli. Uśmiechnęła się błogo i nagle uspokojona złożyła cicho głowę na jego ramieniu. Objął ją mocno w pół i przytulił do siebie. I tak już przetrwali do końca. A koniec zbliżał się nieubłaganie. Ustały podziemne wstrząsy, grunt przestał falować i zelżały erupcje. Tylko wielka ponura zorza wulkanu rozświetlała niebo, ziemię i morze. Przy tym upiornym oświetleniu ujrzeli, jak łańcuch gór wraz ze szczytem Rotowerą powoli obniża się ku poziomowi oceanu. Podważona w posadach swych wyspa zapadała się pomału w głębiny wielkich wód. Nastała ogromna, przedśmiertna cisza. Blask zorzy stopniowo przygasnął i znów brała górę zielonkawa poświetl księżyca. Gniewosz i Rumi przywarli do siebie ustami. Woda sięgała im już do piersi. Po chwili wir wodny porwał oboje splecionych i zepchnął w dół. Gdy nad ranem wstało słońce w złotej chwale, nie zostało już wyspy Tongo na powierzchni oceanu. Znikła na zawsze w odmętach wodnej pustyni. O, zamknęliśmy książkę, dotrwaliśmy do końca, wiemy, jak się skończyło, nie wiemy, co za tydzień wypełni osobliwości, a zatem radzę być i sprawdzić. A teraz tak na zakończenie pograjmy.